Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De Rijksrecherche onderzoekt of hoge ambtenaren meineed hebben gepleegd bij de parlementaire commissie kinderopvangtoeslag. In 2017 stond in een advies van de Belastingdienst dat ouders moesten worden gecompenseerd. Ambtenaren zeiden bij de commissie dat ze daar niets van wisten. Energiebedrijf Oxio heeft een fout gemaakt met de energietarieven van tienduizenden klanten. Oxio berekende te hoge en te lage tarieven. Klanten die te veel hebben betaald krijgen hun geld terug. Studentenvereniging Veritas is in verlegenheid gebracht door grensoverschrijdende teksten in appberichten. Programma Boos deelde een WhatsApp-gesprek tussen twee jaarclubs, Bandolero en Motomoto. Veritas distantieert zich van die teksten. En bij grote incidenten als branden of ongelukken mogen meldkamers niet langer de pers waarschuwen. Zo'n persalarm kan privacygevoelige informatie bevatten. En dat is in strijd met de wet, zegt minister Jesselgus van Justitie en Veiligheid. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij het wekelijkse sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Nog 4 wedstrijden te gaan op het WK voetbal. Mag u niet ontgaan zijn. Nederland zelf was namelijk uitgeschakeld. Maar we gaan het erover hebben hoe die oranje spelers het individueel eraf brachten. Er worden dit WK veel penalties gemist. Is daar een verklaring voor? En natuurlijk gaan we het ook over hebben over de verrassing van dit toernooi in de halve finale Marokko. Dat doen we hier in de studio met ESPN-analist Kees Kwakman. Dries Boussata speelde onder andere bij Ajax, Utrecht en AZ. Drievoudig Nederlands en Marokkaans international. En Ronald Waterhuis, de uitkeeper van PSV Roda en de Rangers. En natuurlijk ook ex-international. Meekijken kan via de webcam van nporadio1.nl. We zijn er tot 11 uur. En we trappen zoals altijd het forum af met het moment van de week. Dries Boussata, we beginnen bij jou. We gaan eerst luisteren naar je voor het moment. Jij wilde terug naar afgelopen zaterdag. Nou, dit is onlosmakelijk. Vertel maar wat het is. Hè? Ja, dat is die goal, hè? Ja. De goal, ja. En waar heb jij gekeken en waar volg je? Bij mij op de zaak. Ja, ik heb een aantal koffiezaken. Ja. En in één zaak dan zend ik het uit. Dus een volle bak met alle supporters. En dan wordt er ook gevierd na afloop? Ja, gekhuis. Ja? Ja? Wat gebeurt er allemaal? Ja, van alles. Tussenmeer is waar meestal wel heel veel mensen dan uiteindelijk bij elkaar komen. En mijn zaak zit ook op Tussenmeer. Ja, dan is het een groot feest. En dan is het meestal eindigt het dan iets minder. Helaas, door een paar raddraaiers. Ook maar bij jou in de buurt? Ja, op die tussenmeer. Ja. Dat zijn gewoon dat is een groepje van 10, 20 tuig is het gewoon. Die allemaal op de scootertjes langskomen. En dat veroordelen we allemaal. En het is gewoon heel vervelend, want er is gewoon super feeststemming de eerste paar uur. Ja, en dan wordt er gewoon met zwaar vuurwerk gegooid. En dan slaat het om en dan moet de ME weer ingrijpen, helaas. Ja. Maar ja, dat mag voor mij nog steeds niet de pret drukken. Ik blijf aan het positieve vasthouden. We gaan het later zeker nog hebben over dat succes van Marokko. Kees, dit is jouw moment. Ah, va Marquinhos. 4-2. Marquinhos vai. Ivakovic no centro do gol. Capricha, Marquinhos. Capricha, Marquinhos. Lá vai ele, pro pênalti, partiu, bateu na trave! O Brasil está eliminado da Copa do Qatar! Ja, wat horen we hier? Ja, mijn Portugees is niet zo goed, maar goed, Marquinhos, penal, eliminato, geloof ik, hoor ik. De beslissende penalty tegen Kroatië. Ja, nou ja, sowieso dat Brazilië natuurlijk uitging, dat was wel een hele grote verrassing. Maar ook wel de penalties, hè, wat mij toch nog steeds verbaast, en de meningen kunnen erover verschillen, is dat je beste penaltynemer, dat hij niet bij de eerste drie de penalties gaat nemen. En in dit geval was dat Neymar. Ja, die er dan toch voor kiest om als vijfde te willen nemen. Ik denk altijd dat het gewoon ermee te maken heeft dat hij de winnende wil maken. Dat hij de man de glorie wil hebben. Ja, ik denk, zorg nou gewoon dat je beste penaltynemers als eerste, als tweede of als derde gaan. Dan weet je zeker dat je aan de beurt komt. Dan loop je niet het risico dat je niet mag nemen. En hij kon zelfs tijdens de penaltyreeks kon hij nog wisselen. Want dat mag, dat heb ik opgezocht. Dus hij had zelfs nog tegen Marquinhos kunnen zeggen, laat mij die vierde nemen. Maar hij deed het niet en hij kwam niet aan de beurt. En, nou, we gaan het nog uitgebreid hebben over penalties, wetenschappelijke benadering, volgorde. We gaan het allemaal langs laten komen. Nog eigenlijk een penalty in het fragment van Ronald Waterhuis. Harry Kane waits. Loris on his line. This needs the nerve of the coolest man on the field. Oh, he's put it over the bar! He's missed it! He can't believe it. England can't believe it. The golden chance to equalize is gone. That moment could be the moment that sees England out of this World Cup. Ja, je hebt deze gekozen, Ronald. Waarom? Ja, ik denk dat in Engeland ondertussen het penalty trauma net zo groot is als bij ons. Dat is begonnen bij hun in 1990 met Bobby Robson toch. Met Weidel en Bobby Robson nog als trainer tegen Duitsland en Italië. En ik vond dit met name wel heel erg leuk, want dat Harry Kane het... hij moest de coolest man on the pitch zijn, of on the field. Maar ja, dat was hij dus niet, terwijl hij dat eigenlijk wel is. Het is natuurlijk een weergeloos goede spits. En als ik heel eerlijk ben, is voor mij Engeland heel vaak bij het begin van de WK een beetje de sentimental favorite. Yeah. Football is coming home, ik vrees dat het nooit meer gebeurt. Maar dit was wel een unieke kans. Want ik denk dat Frankrijk echt beter is dan Engeland. Maar ja, als je nog tot 2-2 terug kunt komen, dan... Ja, ik vond het eigenlijk... En vooral voor Harry Kane zelf vond ik het wel erg sneu. Ja, snapte heel veel... jij dat hij hem nog een keer ging nemen? Ja, toch wel, weet je. Het zijn spitsen. Weet je, ik kan me herinneren, ik heb Van Nistelrooy 3 in de wedstrijd zien nemen. 2 missen en de derde gewoon weer pakken. Ja. Hè? Maar toch even, hij moest op zijn eigen clubkeeper. Hè? Dat wil ik eigenlijk ook net nog zeggen. Dat doet ook weer iets. Ja, zeker. En dat is natuurlijk wel... We komen straks nog te spreken op penalties... En ook over de wetenschappelijke benadering en alles. Maar ja, uitschakelen wat er om je heen gebeurt. En of dat nou zoiets is, of wat jij nou zegt, Tom, van dat is de clubkeeper van je. Ja. Waar je elke dag min of meer de kleedkamer mee deelt. Ja. Of het publiek, of de echte druk. Want wat jij net over Neymar zegt, Kees, klopt natuurlijk ook. Is het omdat hij per se die beslissende wil nemen? Of had hij misschien wel het idee van, misschien hoef ik gelukkig niet. Spelen? Dat weet je niet. Nee, Je weet niet wat in die mensenhoofden op dat moment, als het er echt omgaat. En dat is natuurlijk ook waarom wij die penalties altijd enerzijds voor afschuwen en anderzijds ook geweldig leuk vinden. Er gebeurt gewoon met iedereen van alles. En we kunnen het allemaal uitleggen en we gaan het er straks nog over hebben. Maar het is ook soms gewoon... Bedenk je eens wat er door Messi of Neymar heen gaat als ze daar gaan staan. Ja. Dat kunnen wij, normale stervelingen, zou ik bijna willen zeggen, ons echt niet indenken. Nou, gisteren had je... Wel? Nee, zeker niet. Ja. Ik was zeker zelf een anti-held met betrekking op. En gisteren had je bij Sportza, de Belgische collega's, zat een verslaggever. En hij is de zwager van Vlasic, de Kroatische speler. En hij bekeek de Kroatische wedstrijd bij zijn schoonouders. En hij vertelde dus van die Vlasic nam 2 keer de eerste penalty. Ja. Hè? Zowel tegen Japan als tegen Spanje. Of als tegen Brazilië. En toen vroegen ze ook aan hem van, hoe heb jij dat gevoeld? Hij zegt, nou, ik keek met name om me heen ook. Dat ik dus naar zijn ouders keek. En het enige wat je ziet is dat zij denken, dit is mijn kind. En mijn kind kan nu voor een heel land, kan hij het... beslissen, zeg maar. En die waren zo opgelucht dat die penalty erin ging. Ja. Ja, en dat is inderdaad... Ja, wat er door die spelers hun hoofd heen gaat... Ja, dat weet je niet, tenzij je daar staat. De druk is groot. Ja. Ja, goed. Later dus, zoals gezegd, meer over de penalties. Eerst terug naar afgelopen vrijdag. Toen verloor het Nederlands elftal met veel strijdlust van Argentinië. Wout Weghorst wist Oranje nog naar de verlenging te brengen. Maar... in de penaltyreeks werd er verloren. Er is al natuurlijk al heel veel gezegd en geschreven over de prestaties van de spelers. Dus het wordt tijd om de eindbeoordelingen op te maken met jullie hier aan tafel. En laten we eens beginnen dan toch bij Andries Noppert. Louis van Gaal verraste met het opstellen van Noppert. Heeft hij het goed gedaan, Ronald? Nou, ja, valt dikke voldoende. Maar ook niet meer dan dat. Nee? Nou ja, ik heb op die ene redding na tegen Amerika in de eerste minuut heb ik hem niet op een redding kunnen betrappen. Die een en van de andere 4 vooraf genoemde keepers niet had gehad. Hm, want dat is wat jij eerder hier in de uitzending ook hebt gezegd. Ja, dat was wel wat harder. Maar... Ja, dat was wat harder. Je zei van, je liet eigenlijk niks heel van het keepersbeleid van het Nederlands elftal. Ja, dat is achteraf helaas ons ook nog noodlottig geworden ook. Want van het was onze penalty killer toch, heb ik ergens begrepen. En het ging al anderhalf jaar over penalties. En in 1 wedstrijd krijgt hij er 6 op zich afgevuurd, waarvan hij er wel geteld 1 keer de goede kant op is gedoken. Ja. Ja. Dus los van de penalties... Trek je eigen conclusies, zou ik zeggen. Los van de penalties een ruime voldoende? Ja, het was een verrassing. Het was ook een risico, maar het heeft goed uitgepakt. Maar ook nou niet... Nee. Ik bedoel, ik heb geen redding buiten die redding tegen Amerika gezien... waarvan ik denk dat elke andere keeper die voor in de running was... niet gehad zou hebben. Kijk, en dat het een ontzettend leuke jongen is... en het bijna vertederend is hoe hij het allemaal beleeft... Ja, heb ik ook. Vind ik geweldig. En wat hij ook nou aan het einde zei van... ik hoop dat voor iedereen die zijn droom in duigen ooit heeft zien vallen... een bewijs is dat het allemaal nog kan. Ja, dat vind ik ook fantastisch. Het was een jongensboek. En ik geef ook eerlijk toe dat bij de eerste penalty van Messi... ik ook dacht, ja, dat jongensboek, dat gaat echt gebeuren. Dat meen ik echt. Ik zat echt te kijken van, ja, het scenario is geschreven. Hij gaat deze pakken. Je kunt het ook niet van hem verwachten. Alleen, er is zoveel hijs in de aanloop erover gemaakt... Ja. Ja, dat het wel een beetje een anticlimax was, vind ik. Maar dat maakt het voor hem, denk ik, wel reuze knap... dat hij het zo stabiel gedaan heeft. Maar daarom zei ik ook, een dikke voldoende. Ja. En een dikke voldoende bedoel ik niet een zesje. Dan ben je ook... echt tegen een zeven aan. Hij heeft verder weinig... Nog even vragen, Dries, want hij wordt meteen nu aan Ajax ook gelinkt. Is dat ook een beetje het opportunisme van de voetballerij? Meteen? Ja, hij heeft goed gekiept. Meteen, huppakee, moet naar Ajax, zeggen ze daar. Nou, hij zet wel een beetje stijgende lijn eigenlijk... in vanaf Go Ahead al. En bij Heerenveen doet hij het ook gewoon goed. En de situatie doet me een beetje denken aan hoe Van Gaal toen met Van der Sar op de proppen kwam. Menso gewoon vanuit het niets ineens als vaste waarde in één keer links laten liggen. En Edwin in zijn eerste wedstrijden zag het er niet goed uit. Nee. En een paar goede blunders toen ook. Toen dacht ik, oh, wat is dit? Maar hij hield aan hem vast. En die Noppert, ja, ik heb voor mezelf wel het gevoel... dat als hij die stap naar Ajax maakt... dat hij ook daar wel in kan gaan groeien. Omdat als je dus op deze manier naar een WK gaat... als een verrassing, en we hebben het net over druk gehad... alles wat erbij komt kijken... en dat je dan toch zo hebt gepresteerd... Ja. Ben ik het dan met Ronald niet eens met een dikke voldoende... en denk ik dat hij toch eigenlijk wel een 8-min heb verdiend. Met dat in je achterhoofd, dat het voor hem allemaal nieuw is. Ja, en ik denk dat hij dan het probleem bij Ajax misschien wel kan oplossen voor de komende 8 jaar, 5 jaar. Als ik dan nog even zo op mogen inhaken. Kijk, ik snap wat je zegt, een 8-min, maar dat is met het idee dat het de keeper van Heerenveen is. Die onverwachts naar de WK gaat. Maar meer met het idee al dan op dat WK... over die druk die er dan bij komt van... hij is dat buitenbeentje die door het verhaal... en dan moet je toch ook weer dat... Jij bent het niet mee eens, Ronald, dat is duidelijk. Ja, dat is duidelijk. Okay. Maar jij hebt je cijfer gegeven. Voldoende. Geen tijd meer. 7 min? 7 min. Oké. 7,3 heeft hij gemiddeld. Goed, dan de verdedigers. We hebben weinig weggegeven in het 5-3-2-systeem. In de eerste wedstrijd, Matthijs de Ligt in de basis tegen Senegal. Is dat ook de wedstrijd, Kees, waar de Ligt zijn basisplaats gelijk heeft weggegeven eigenlijk? Nou, volgens mij was het wel redelijk duidelijk dat dit was vanwege de fysieke kracht van Senegal en ook de lengte die zij hadden. En dat het daarna al wel snel duidelijk was dat hij weer voor Timber koos. Dus ik denk niet zozeer dat dat te maken had met de lichtse prestatie. Was niet overtuigend, die wedstrijd. Maar ik vind dat Timber het daarna eigenlijk prima gedaan heeft. Ja? Ja, nou ja, ik vind zeker dat niet alleen hij hoor, ook de andere spelers achterin, ook in deze wedstrijd vond ik dat Timber veel meer initiatief had moeten nemen in balbezit. Dat met name, maar verdedigend heb ik hem niet op heel veel fouten kunnen betrappen. Daar staat hij in eerste instantie natuurlijk wel voor. En dat het in balbezit beter moest, zeker ook hij, maar dat geldt voor het hele team. Ja, dat vind ik wel. En daarom, een voldoendetje, maar ja, niet meer dan dat. Van Dijk, Ronald? Nou, net voldoende. Hij is net over. Net over? Voorwaardelijk. Want? Nou ja, ik vond niet... Het is niet die Van Dijk die we van 2 of 3 jaar geleden kennen. En er ontbreekt ook wel iets aan. Ook aan zijn hele... Ik vond er eigenlijk wel de saga met Van Basten eigenlijk wel een beetje typerend voor hoe die waarschijnlijk toch ook wel in zijn vel zit. Als je heel erg lekker in je vel zit, dan glijdt dat allemaal van je af. En nu was het toch een beetje geprikkeld en een beetje verongelijkt. Van Basten had kritiek op hem en hij reageerde daarop. Ja, goed, Van Basten sprak hem natuurlijk eigenlijk aan op hetgeen waar hij altijd om geroemd is. Dat het een leider is. En daar is ook verder niks mis mee. Maar goed, je hebt dat ook af en toe gewoon... ja, als je geknipt wordt, moet je op een keer stilzitten. Ja, dat je zegt dat ook, wat ik echt kenmerkend vond, over wat je zegt in zijn vel. Als je kijkt naar die, bij die uitschakeling was dat al, dat ze in de cirkel stonden of voor de verlenging of iets. En dan werd er een beetje ingezoomd, toen zag je dat Depay en Dumfries het woord namen. En toen dacht ik, dat is 2 jaar geleden wel anders. Want toen was hij gewoon de grote leider. En hij bemoeide zich met alles. En hij was nu gewoon stil naar anderen aan het luisteren. Het interview na de wedstrijd werd gedaan door Ake, hè? In plaats van de aanvoerder. Misschien door de gemiste penalty. Wel door die gemiste penalty. Ja, dus dat begrijp ik. Maar dit was even niet het penalty moment. Dit is de groep. En die gaat de groep... Dus Dumfries is nu ineens de leider, want die ging de groep aanspreken. Terwijl je voorheen altijd wel zag dat hij de leider was en dat hij het altijd wel goed kon verwoorden. En dat is dan denk ik ook wel weer dat hij echt niet helemaal top lekker in zijn vel zat. Kan natuurlijk wel. Het is nog steeds een steengoede... Ja, op zo'n moment met zo'n huis. Iedereen verwerkt dat natuurlijk ook op zijn eigen manier. Hij was waarschijnlijk helemaal... misschien was hij wel helemaal... van het padje door die uitschakeling. En was het voor Depay en Dumfries wat makkelijker om wat te doen? Ja, maar hij zat niet in een slechte fase met Liverpool. Weet je, en dus in een goede fase en dan toch zo'n WK spelen. Heel flats was het. Ja. Hij was breed. Hij heeft niet ja, maar in opbouwend opzicht heeft hij echt last van het systeem. Ja. Hij kan zijn passes niet kwijt naar voren. Omdat er geen... Als je kijkt hoe vaak hij de bal naar Salah geeft... Want hij staat linker centrale verdediger bij Liverpool. Als je ziet hoe vaak hij die crosspasses geeft naar voren, naar Liverpool, want die spelen ook best wel direct. Kan hij, zeg maar wanneer hij dat kon doen. Ja, maar je hebt het nu over in het systeem. Dus ik denk dat het voor heel veel geldt. Dat ze helemaal niet. Maar vergeet niet dat hij degene was die hij wilde 4-3-3 spelen. Dat heeft hij een paar jaar, heeft hij 2 jaar terug toen Van Gaal weer aangesteld. Ja. Alleen ja, hij is niet de baas. Dat beslist Van Gaal. Ja. Ake is heel veel geroemd, Dries. Ja, ik vond dat die ook wel. Van achterin de beste verdediger gedurende alle wedstrijden. Ja. Die heeft gewoon echt wel laten zien dat hij zijn plek heeft veroverd op die positie. Zeer stabiel, hè? Ja, heel stabiel. En ook als je lekker hoog speelt, is het met zijn snelheid zie je toch dat hij best wel veel corrigeert. Voor Blind heb je heel wat zaakjes opgelost. Dus dat had nog slechter af kunnen lopen. Maar hij was voor mij wel verreweg eigenlijk de beste speler... misschien niet één van de verdediging. Ik denk dat hij de hoogste cijfers, als je gemiddeld kijkt, alle wedstrijden heeft gehad. Net vader geworden voor het toernooi. Dat is toch ongelooflijk. Een paar dagen daarna moest hij al naar Qatar. Ja, één dag volgens mij was hij hierbij. Ja, ja, hij liep ja ik weet niet liep hoe het bij jullie was. King on the school. Die eerste dagen bij mij had wel lekker gevonden als ik er even niet was. Lekker slapen. Oh. Ja. Dan de wingbacks. Er is ook veel om te doen geweest. Denzel Dumfries en Daley Blind. In de poolfase vrij onzichtbaar, Kees. Hoe kwam dat? Nou goed, wat ik net al zeg. Ik denk dat dat gewoon met het hele team te maken had. En dat er 2 van de 3 tegenstanders zich spiegelden aan Nederland. En dat niet goed uitpakte voor Dumfries en Blind. En helaas gebeurde dat tegen Argentinië ook. Want je zag tegen Amerika op het moment dat de tegenstander iets anders deed. Dus eigenlijk met 4 verdedigers ging spelen. Ja, dan kwamen die wingbacks opeens tot leven. Dat deed Nederland hartstikke goed in die wedstrijd. Dat pakte goed uit. Nou, en tegen Argentinië, dan zie je toch dat voetbal dan gewoon soms simpel kan zijn. Hè? Dat als de tegenstander zich gewoon spiegelt. En jij leg je daar eigenlijk bij neer. Dus Nederland doet daar dan niks meer aan. Ook die denken, oké, Dumfries tegen een man, Blind tegen een man. Ja. Oké, en die heb je ook. Je hebt ze ook geen één keer gezien. Dumfries en Blind tegen Argentinië. Terwijl de Argentijnen, Molina maakt de goal, de man van Blind. En Acuña verovert de strafschop, de man van Dumfries. Dus die waren ook nog eens bovenliggend in die wedstrijd. Helaas, dus ik kan ze geen voldoende geven. Nee, op die wedstrijd tegen Amerika waren ze alle twee wel echt half flats. In die wedstrijd was het natuurlijk absoluut tegenovergestelde. En dat vind ik dan ook vooral voor Blind wel weer fijn. Want ik vind dat hij toch wel heel vaak een heel makkelijke kind van de rekening is. Maar beiden... Dumfries zit ook niet in een fase. Dumfries is eigenlijk hetzelfde als Virgil van Dijk. Die herken je eigenlijk op dit moment niet echt. Maar ook die ene wedstrijd na dan. Als je dus dat hele speelbeeld continu ziet... dan wat mij verbaast is voornamelijk de wissels. Wat ik dit hele WK bij Nederland heb gemist... is een gevoel wat wij met Marokko wel hebben van... oké, we gaan nu vandaag gaan we strijden, we gaan dood op het veld. En als je dat zag bij die voetballers... dan heb je wel een aantal jongens die dat kunnen brengen. Een Malaysia, die had ik dan eerder die kans gegeven. Met die drang naar voren, dat giftige. Maar ook zo'n Wout Weghorst of een Luc de Jong. Die hadden voor mij best wel wat eerder erin kunnen komen. Om dat stukje wel. Dat stukje energie miste ik voornamelijk gedurende het hele toernooi met het Nederlands elftal. En dat is denk ik wel iets waar de staf nog wel goed is naar kan gaan kijken. Hoe komt dat dan? Fout gaan. Nou ja, hoe komt dat? Van Gaal denk ik gewoon een bepaald systeem en spelers helemaal in zijn hoofd en wilde heel veel vertrouwen geven. Maar als ik kijk naar dat laatste, wat was het, half uurtje of zo? Ja. Nou, dan had ik echt zoiets van, hadden we daar niet vanaf de tweede wedstrijd zo kunnen gaan spelen met die twee spitsen voorop, oorlog maken. Plan B. En Depay op 10 gaan zetten. Kijk, voetbal is ook een stukje plezier. En als ik dan naar interview kijk van Bergwijn, dan heb ik zoiets van, wil jij eigenlijk wel op een WK zijn? Weet je, daar straalde helemaal niks vanaf. En ja, dan heb ik liever gewoon jongens die volle energie, 120 procent geven. En ik denk dat wel misschien een omwenteling had kunnen zijn in dat hele teamproces. Want het was gewoon het hele toernooi vlak. Heel vlak. Nou, laten we iemand erbij nemen die vrij vlak was. Hoewel ik geen oordeel mag uitspreken, want ik ben van mag de vragen. Mag je zeker wel. Je zit hier ook. Kees Kwak, wat Frenkie die op voor je daarvan? Zonde. Ja, ik ben een heel groot Frenkie-fan. Maar ja, je zag hem ook zoeken. Maar moet je niet in meerdere systemen, als je een echte grote voetballer bent, in meerdere systemen goed kunnen voetballen? Want als je maar in één systeempje lekker kan spelen op één plek, ja, ben je toch niet een grote internationale speler? Kijk, het is nou niet zo dat Frenkie de Jong al op het niveau Messi is die Argentinië even in zijn eentje bij de hand neemt. Ook Frenkie de Jong heeft spelers om zich heen nodig en heeft een goed systeem nodig. Dat Ajax wat in 18-19 de Champions League finale. Daar was Frenkie de Jong geweldig. Maar ook omdat wat er om hem heen gebeurde. Daar kon hij geweldig in fungeren. En ja, met alle respect, als je met Roon en Klaassen op het middenveld staat, hij kan niet 3-4 man voorbij dribbelen. Ik vond het niet goed genoeg, hoor. Zeker niet. En we mogen absoluut meer van hem verwachten. Maar ik vind dat hij voor hem en naast hem had hij veel te weinig mensen waar hij mee kon combineren en waar hij wat hij wel bij zijn club kan doen. Ja, daar miste hij ook gewoon de kwaliteit om hem heen. Buiten het feit dat hij zelf ook zeker niet goed genoeg was. Hè? Maar ja, hij kwam dan toch alleen terug weer een beetje op die samenstelling van die selectie. Weet je, de vraag is ook wel of we ze natuurlijk dan hebben. Ja, maar dat is dan toch het verantwoordelijkheid van de bondscoach. Ja, je hebt ze, je kan ze opstellen. Of je moet andere soort spelers. Ik miste gewoon die mix in dat team. Nederland, we hebben één prijs gewonnen, 1988. Maar als we nu kijken naar hoe dat team in elkaar zat. Ja, ik heb genoten van die spijker achterin, van Tichelen en van Aalen. En het waren toch jongens, zelfs Erwin Koeman, die dat gif in dat team brachten. Maar wie had Van Gaal nu dan moeten selecteren? Nou ja, je hoeft niet. Hij heeft hem geselecteerd. Ik denk dat Malasia op die linkerkant al meer gif gaf. Ik denk dat een Weghorst al wat meer gif gaf. Dan wat die jongens nu brengen. Hebben wij niet gewoon ook een kwalitatief redelijk matig elftal wat geëindigd is op een plek waar het redelijk hoort? Omdat we gewoon geen betere voetballers hebben op dit moment. Nou, ik denk dat sowieso klopt. Want eigenlijk heeft Van Gaal natuurlijk ook in de aanloop naar dit WK bewezen dat hij het maximale uit deze groep kan halen. Hij heeft in 20 interlands, moeten we wel niet vergeten, als we er kritisch over zijn, geen één verloren. Dat is natuurlijk toch wel vrij aardig. Want je hebt in die 20 interlands ook tegen Frankrijk, ook tegen Duitsland en volgens mij ook 2 keer tegen Engeland gespeeld. Als me nou niet heel zwaar vergis. Maar ik ben wel met Dries eens. En ik denk ook wel dat wel van Van Gaal op de WK althans te verwijten is. Hij heeft zich waarschijnlijk heel vaak iets te snel vastgepind op ik wil met 5-3-2 spelen. En ik wil Memphis fit krijgen. En ik had helemaal niet verbaasd opgekeken. Als je wat jij net een beetje suggereert. Als je tegen Amerika bijvoorbeeld een keer met 3 spitsen was begonnen. Was eigenlijk helemaal niet zo raar geweest. Want Memphis, ik snap wel, het is de enige echt heel goede spits die we hebben. Maar of tegen Qatar. Nou ja, goed. Dat mag ook wel, had hoor. Eigenlijk ook nog wel gekund, ja. Tegen Qatar, we hebben de jongens, denk ik, een van de beste koppers. Ja, niet eens uit Europa. Misschien nog wel de beste. Ja, weet je, en heb je Weghorst, die is ook 2 meter. Ja. Ik vond Qatar je speelt met een katbal die ze erin kan slingeren en met een Berghuis aan rechts. Nou ja, even de voorhoede doornemen, jongens. De naam Memphis Depay wordt nu genoemd. Heeft hij het waargemaakt dit week? Dat was wel heel flits, maar dit is natuurlijk wel. Voor hem geldt wel, hij heeft zo weinig gespeeld en was niet fit. Alleen ja, dat is natuurlijk dan de vraag. Daar zitten we nu natuurlijk over te praten. Moet je hem dan zo belangrijk blijven maken? Kees zegt net, ja, misschien tegen Qatar niet. Ja, dat was dan wel de eerste wedstrijd dat hij kon starten. Nee, ik bedoel 4-3-3. Oh, dat bedoelde ik. Ja, ja. Om kampioen te worden hebben we Memphis nodig, zeg maar. Ja, dan misschien heeft hij zich daar te lang op vastgepind. Want dat half uur tegen Argentinië heeft bewezen. Laten we eerlijk zijn, vanaf het moment dat Luc de Jong erin kwam tegen Argentinië, waren de Argentijnen echt de kluts kwijt. Ja. Ze wisten niet wat ze halen moesten. Toen Weghorst erbij kwam, werd het alleen maar nog erger. Dat wil niet zeggen dat het dan nog 2-2 wordt. Dat werd het. Maar ja, dat blijkt dus wel dat je ook ooit wel eens op een andere manier kunt spelen. En misschien is het inderdaad te eenzijdig geweest, ook wat Frenkie de Jong betreft. Altijd maar hopen dat alles en iedereen loopt zoals jij denkt dat ze lopen. Ja, dat gebeurt helaas niet meer in de internationale topvoetbal. Bergwijn, dramatisch, Dries? Dramatisch is een groot woord, maar er is iets, er was iets met hem. Wat, hij was helemaal in bij Ajax de laatste interviews ook. Was gewoon ook geen speelvreugde. Hij stond voor die camera. Ga dat er niet voor staan, weet je, als je geen zin hebt om een interview te geven. Maar dat weerspiegelde zich in de wedstrijd. Zo voetbalde hij ook gewoon, alsof hij gewoon meehobbelde. Ja, dat is al te lang. Dus het was voor mij wel een 5, zeker. Om dan misschien toch positief richting het nieuws van 10 uur te gaan. Cody Gakpo? Ja, Kees. Ja, deze wedstrijd was hij, de laatste wedstrijd was hij echt heel matig trouwens. Maar goed, die heeft zich wel laten zien. En ook op een positie die hem niet al te gewoon is. Hè, want hij staat toch voornamelijk gewoon linksbuiten. Dus hij heeft toch ook wel moeten zoeken qua positie op 10. Dan weer als tweede spits. Nou, die heeft gewoon blijven lagen laten zien dat hij gewoon enorm talentvol is. En die heeft zich op de kaart gezet, denk ik, ook wel wat meer Europees. Die Europese wedstrijden was hij wat minder bij PSV. Ja, en dat gaat gewoon een hele goede speler worden. En die heeft zich laten zien. En dat kon zeker ook nog wel beter. Maar die heeft een mooie voldoende gehad. Drie goals in de poolfase, Ronald. De wereld ligt aan zijn voeten. 30 miljoen meer, hè? Ja, dat las ik ook. Chapeau voor Sean de Jong, hè? Die technische directeur toch goed gezien om even vasthouden. En Weghorst en de Jong hebben nog 30 seconden voor. Die hebben beide gedaan wat ze voor meegenomen zijn. Ja. Heel simpel. En dat verdient in dit geval vooral Weghorst uiteraard natuurlijk. En beide fenomenaal sterke penalties genomen. Ja. Ja. Ik weet zeker dat 3/4 van de mensen thuis dacht, die gaan er ook zeker in, alle twee. Ja. Ze kwamen een beetje laat in de reeks, maar verder goed. Ja, we hebben gedaan wat ze voor meegenomen zijn. Die penalties gaan we het straks nog even over hebben. Ook over de bondscoach en over de nieuwe bondscoach, die ook alweer heeft zitten kijken natuurlijk. En in maart weer verder mag. Kortom, na 10 gaan we verder. Tot zo. NPO Radio 1. What are we gonna do now? Where are we gonna go? De vragen bij het nieuws. Wordt de volgende verkiezingsslogan geen gezeik, iedereen rijk? Nee, dat is niet wat ik zeg. Heeft hij een punt? Ja. Oh, is dat zo? Ja. Oh, oké. Wat is er tot nu toe besproken? Ja, ik moet een beetje toelichten waarom u deze vraag stelt. De radio staat aan in de bus. De radio staat aan. NPO 1. Ja, hartstikke leuk om het te volgen via de radio. Laat ik dan maar gewoon de mensen die daar dichtbij zitten volgen, want die komen steeds met de nieuwtjes. De vragen. Je moet zien, je moet horen wat er gebeurt, dan kan je erover oordelen. En de antwoorden. En als zij vragen aan ons hebben, dan beantwoorden we die. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KVK. Hou vast voor ondernemers. Schuren. Zagen. Boren. Schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromeet. Euromeet heeft stofoplossingen. Ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromeet.com. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder. Zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Houd stof weg met luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Zo!

Boek je unieke winterzonvakantie nu op elizawasheer.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Joram Kaat. Nog een uurtje sportforum in Langs de Lijn en Omstreken. Hier in de studio Ronald Waterreus, oud-keeper van onder andere PSV, Rode JC en Rangers. Ook ex-international. Dries Boussata speelde onder andere bij Ajax, Utrecht en AZ. En drievoudig Nederlands en Marokkaans international. En ESPN-analyst Kees Kwakman. We gaan het hebben over het sterke optreden van Marokko bij dit WK. Er worden veel penalties gemist. Is dat te verklaren? We kijken natuurlijk ook vooruit naar de eerste halve finale morgen. Tussen Argentinië en Kroatië. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. We beginnen met voetbal, want Willem II heeft per direct afscheid genomen van trainer Kevin Hofland. Willem II verloor gisteren de Brabantse derby tegen NAC 2-1. En de club staat op de 8e plek in de eerste divisie. De wedstrijd tussen Jong AZ en Jong PSV in de keukenkampioendivisie is na een paar minuten onderbroken vanwege een zweepslag van scheidsrechter Nick Smit. Het duel werd na een kwartier hervat onder leiding van de vierde official Sven Spaan. Jong PSV won het duel met 3-2. Gezondheid van Pelé gaat vooruit, hebben de artsen van de 82-jarige Braziliaanse voetballegende laten weten. Het is nog niet bekend of hij binnenkort het ziekenhuis mag verlaten. Pelé werd daar eind november opgenomen. Wielrenster Eva van Acht stapt over naar de formatie van Jumbo-Visma. De voormalige hockeyster maakte dit voorjaar haar debuut in het profpeloton in dienst van Le Col Wahoo en reed een aantal grote rondes, waaronder de Tour de France Femme. Een ander wielernieuws is dat Miguel Angel Lopez, bijgenaamd de Superman, per direct ontslagen is bij Astana. De formatie uit Kazachstan heeft nieuwe elementen, interessant woord, gevonden over de samenwerking tussen Lopez en de Spaanse dopingarts Marcos Mañar. Eerder dit jaar werd Lopez ook al geschorst vanwege zijn banden met deze dopingdokter. Iga Swiatek is uitgeroepen tot speelster van het jaar bij de WTA, de tennisorganisatie voor vrouwen. De 21-jarige Poolse nummer 1 van de wereld krijgt de onderscheiding voor de eerste keer. In 2020 werd ze uitgeroepen tot belofte van het jaar. En hou u vast, want de schaatsbond KNSB denkt mogelijk woensdag al een marathon op natuurijs te kunnen organiseren. 5 verenigingen proberen om de eerste marathon op natuurijs te organiseren. Favorieten bij de boekmakers Noord-Laren en Nieuw-Buinen. We hebben net al uitgebreid het Nederlands elftal geëvalueerd tijdens het WK. Maar laten we eens kijken naar de bondscoach Louis van Gaal. Die slaagde er niet in om zijn derde periode een prijs te pakken met Oranje. Nu het toernooi erop zit, neemt Ronald Koeman het roer over. Maar laten we dus even terugblikken op het afgelopen toernooi. Want hoe heeft Van Gaal het gedaan, Dries? Nou ja, als we nu naar huis zijn, niet goed. Duidelijk. Ja, hij wilde wereldkampioen worden. Hij was ervan overtuigd, hè? Ja, dat heb je heel vaak geroepen. En waarschijnlijk altijd wel met een idee erachter. Om misschien de druk weg te halen bij de jongens. En ik vond het gewoon wel... ik zei het net al tegen Ronald, een beetje een one-man show. Louis van Gaal afgelopen WK. In vergelijking met de vorige WK, waar hij het wel fantastisch heeft gedaan. Niet goed. Hoezo one-man show? De persconferenties bedoel je dan? Of? Ja, alles draaide eigenlijk steeds om die persconferenties. En hij was gewoon wel heel veel in de picture. En ik heb het gevoel dat er een beetje ook een soort deken over het hele team hing. Van niet van angst, maar wel van oké, we doen wel wat jij ons allemaal oplegt. En zo voetbalde het elftal ook. Helemaal geen spelvreugde, helemaal geen strijd. En nogmaals, hij als coach verwijt ik toch wel dat hij, ook met de wissels, dat hij toch spelers in zijn team heeft die hij in had kunnen brengen, die wel een stukje strijd hadden kunnen, extra strijd. Het is niet dat die jongens niet willen strijden, iedereen die wil natuurlijk winnen, maar ik miste gewoon wel een beetje dat giftige energie bij dit team. Kees, een deken van angst. Vond je dat ook? Nou, ik weet niet of het angst was, maar ik ben er nogal van overtuigd dat het ook gewoon door het systeem komt wat je speelde, dat afwachtende. En kijk, als je zegt de laatste 8 op het WK, wat Tom net aangeeft, dat is denk ik voor Nederland over het algemeen en ook als je kijkt naar de selectie, niet slecht. We zijn natuurlijk altijd toch een beetje verwend geraakt ook door de resultaten verleden soms. En we zijn ook kritisch en dat moeten we ook zeker zijn. Dus je vindt Dries te kritisch? Nee, helemaal niet. Maar ik vind wel dat de manier waarop je hebt gespeeld, je hebt gewoon heel weinig achtergelaten. En je hebt heel weinig om op terug te kijken dat je zegt van nou, dat was best wel leuk of interessant of een goede wedstrijd. En daarin hebben we gewoon... Ik heb eigenlijk, als je het over Canada hebt, dit toernooi... Die hadden 0 punten, maar daar heb ik van genoten. Dat was een leuk elftal. Daar heb ik leuke spelers gezien. Die speelden op een leuke manier. Maar wil jij zeggen, als we er op een vrolijke manier uit waren gevlogen in de pool... dat je dan hier had gezeten? Nee, zeker niet. Maar die heeft het goed gedaan. Zeker niet. En ik snap heel goed dat Van Gaal het op deze manier wilde proberen. Met deze selectie. En hij geloofde hierin. En hij heeft het team denk ik ook daarin meegekregen. Maar als het dan niet lukt... Ja, dan vind ik ook dat je daar wel kritisch over mag zijn. En dat het een hele saaie WK uiteindelijk was voor Nederland. Ja, en daar is de coach dan uiteindelijk verantwoordelijk voor. Er wordt veel gezegd over Van Gaal op die persconferenties. Nou, misschien trok hij een beetje te veel, wat Dries zegt, de aandacht naar zich toe. Ik had soms de indruk, misschien doet hij het juist bewust... om een beetje de aandacht bij de spelers weg te houden. Dat laatste denk ik ook wel. Hij verstaat de kunst natuurlijk wel heel erg goed... om de druk bij spelers weg te halen... en een soort van wij-zij denken te creëren... waardoor die groep meestal dichter bij elkaar komt... Kijk, ik denk dat je, laat ik zo zeggen, de hele periode van Gaal nu, de derde keer dat hij bondscoach is geweest, beoordelen denk ik dat je die heel positief moet beoordelen. Want nogmaals, hij heeft geen wedstrijd verloren als coach van het Nederlands elftal. Maar ja, het sluitstuk, de WK, daar, hetgeen waar het eigenlijk om ging, daar moet ik me toch wel bij Kees aansluiten. Dat was heel flats. Met uitzondering van 2 of 3 goede aanvallen tegen Amerika is er eigenlijk weinig te genieten geweest. En we praten waarschijnlijk nog met... tot in lengte vandaag over die wedstrijd tegen Argentinië. Maar dat is echt alleen maar omdat die vrije trap er in de 101e minuut inging. Want anders zouden we met z'n allen gezegd hebben... dat we 70 minuten niet over het middenlijn zijn geweest. Tegen een heel matig Argentinië. Dus ik vind wel dat Van Gaal... en ik hoop ook dat dat de winst is van de periode die hij bondscoach is geweest... ons eindelijk eens een keer van dat 4-3-3 afhaalt. Gewoon doodeenvoudig omdat ik vind dat wij daar in Nederland veel te veel aan vasthangen. En... met name de beeldvorming altijd is... als we dat niet doen, dan kunnen we niet aanvallend spelen. Want daar hebben we het net voor het nieuws ook al over gehad. Maar ja, het sluitstuk van zijn bondscoachschap... dus het WK zelf, was heel flats. Krijgt hij nog wel een voldoende van jullie, Dries? Jawel, die krijgt hij wel. 6,5 minstens. Dries, jij? Voor mij 5,5. Kijk. Maar ga alleen voor de WK waarschijnlijk. Nee, alleen voor de WK. Alleen voor de WK. 6. Dat klopt. Zeker, ja. Maar dan krijgen we een nieuwe bondscoach, Dries. En even op Ronald inhakend. Heel Nederland heeft het altijd over die systemen. 5-3-2, 4-3-3. Wat moet Koeman anders gaan doen? Nou, ik geloof nu deze tijd niet echt meer in een vast systeem. Van 4-3-3 of... Nee, weet je, het voetbal is zo... Het gaat allemaal zo snel dat je gewoon, denk ik, ook moet kunnen aanpassen aan je soort tegenstander. Dus je hoeft niet altijd te starten met 4-3 in het hele toernooi 4-3 te spelen. Je kan gewoon gaan schakelen. Dat kan zelfs gedurende een wedstrijd. Hè? Dus altijd maar de Hollandse school? Nee, zeker niet. En altijd nu maar met 5 man achterop? Nee, niet. Maar... ja, het moet gewoon een combinatie daarvan zijn. En ik denk dat Koeman dat wel meer zal gaan doen. Ja. Want dat heeft hij ook gedaan. Kijken hoe speelt de tegenstander. Welke selectie heb ik tot mijn beschikking. Hoe kunnen we gaan spelen? En 4-3-3 is niet per definitie aanvallend. Hè? Marokko speelt ook 4-3-3. Ja, we kunnen toch niet zeggen dat die heel aanvallend spelen. Ja. Maar Ziyech en Boufal, dat zijn gewoon 2 aanvallers. Ja, die gaan als de wiedeweerga terug. Dat heeft die coach voor elkaar gekregen. En dat doen ze een hele wedstrijd tot ze erbij neervallen. Dus je kan het ook... En Koeman, dat is wel het grappige... die heeft dus 20 interlands gehad als bondscoach. Daarvan heeft hij hier 6 niet 4-3-3 gespeeld. Het waren allemaal oefeninterlands. Dus elke interland die erom ging, speelde hij 4-3-3. Maar uit bij Frankrijk speelde hij met Babel en Promes. Maar je dacht toch niet dat we daar vol druk aan het zetten waren? Nee. Gingen we ook gewoon achteruit. En in balverlies was het een 4-5-1. En ik ben het wel met 3-1 dat Koeman daarin wel... meer Swiss en ook tijdens de wedstrijd. En ik heb daar wel vertrouwen in. Moet die spelers weer aan de praat krijgen, Ronald? Of zeg je, als je het op een iets andere manier speelt... dan gaan die spelers wel weer aan de praat? Nou ja, goed, er zijn er wel een paar bij. Ik zit even te denken, Daley Blind zou wel eens kunnen zijn... dat die in Oranje niet meer terug gaan zien. Voor de rest hebben ze allemaal nog wel een flinke periode voor zich. Dus er staat natuurlijk wel gewoon... Wat jij zelf ook zegt, Tom, is wel een groep die de laatste 8 van de wereld gewoon kan halen. Dat is gewoon wat wij kunnen. Dat betekent dus ook dat wij gewoon ons voor een volgende EK zouden moeten plaatsen. Ondanks dat we niet zo'n hele makkelijke pool hebben. Debuteert tegen Frankrijk, dat is wel een gezellig debuut, denk ik. Ja, maar goed, wat ik net zeg, met diezelfde groep waar we nu dan toch allemaal weer een beetje kritisch op zijn. Heeft Van Gaal 20 wedstrijden lang niet verloren. En toen hebben we ook tegen dat soort ploegen gespeeld. Dus ik denk ook wel dat je nu op de WK zegt dat sommige jongens gewoon net niet goed genoeg in hun vel of in vorm. Depay hebben we het al over gehad. Virgil van Dijk geen top. Frenkie de Jong geen top. Ja, dan noem je er al 3 op, hè? Ja. Zijn er 3 van de 11. Best veel, hè? Ja, in de 3 beste normaal gesproken. Dus ja, dan. Maar ik ben ook al met Kees eens. Ik denk dat Koeman is natuurlijk veel minder romanticus dan Van Gaal. Is veel meer pragmatisch. En wat Dries ook zegt, je moet eigenlijk gewoon je systeem spelen naar de spelers die je hebt. Want ja, je hebt ook niet voor elke interland dezelfde spelers ter beschikking. Blessures, schorsingen, daar heb je altijd allemaal mee te maken. Dat klopt. Scheelt namelijk wel een schrok op de bol. Eerst volgende interland bijvoorbeeld is Denzel Dumfries niet erbij. Of je hem op als rechts, hoe heet dat ook alweer vandaag de dag? Wingback. Ja, ik wil dat nog een rechtsback noemen. Maar ja, als je die al niet hebt, dat scheelt weer. Dat komt weer een hele andere speler. Ja. Dus dat, en ik denk dat Koeman daar wel wat minder romantisch in is. Die kijkt gewoon naar het materiaal wat hij tot zijn beschikking heeft. En ik denk wel dat hij wat. Simons, die wordt natuurlijk weer wat. Hoe gaat hij het doen? Blijft hij een beetje rechtsbuiten hangend spelen bij PSV? Ontwikkelt hij zich daar? Ja, kan dat ook zomaar eens een optie zijn? En ik denk dat Koeman wel wat jongens ook wel gaat uitproberen. Wat nieuwe jongens, wat frisse jongens. En dat is wel goed ook. Gaan we het hebben over de verrassing van dit wereldkampioenschap: Marokko. We gaan winnen. Inshallah. Kibar dakhil minta al jaza. Goal for Morocco. Le but du Maroc, il a commencé. Morocco! Le but! Drie keer proberen, maar nu is het raak. Marokko staat op 1-0 voor. 42e minuut. En dan exploiteert de boel. Ronaldo Leclerc en... Oh, wat een schot! João Felix en Bounou onderscheidt zich. En de referee zet het all over. En Bravo. Magische Marokko gaat verder. Laatste 4 van de wereld. Laatste 4. Halve finale. Ongelooflijk. Mashallah. Ja, in de kwartfinale Portugal uitgeschakeld. Dries, hoe trots ben je op Marokko? Super trots. Ja. Nee, ken ik niet van waar. Maar ja, je super trots. Ja. Zit je eindeloos terug te kijken nu naar de wedstrijd en de hoogtepunten? Of valt dat mee? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik best wel vaak nu terugkijk. Ja. En zoals nu dat het... woensdag wordt er gespeeld. En dan gaat het bij mij morgen echt alweer helemaal leven. Ja. Ja. En wat valt je op dan als je terugkijkt? Ja, ik geniet van de teamspirit. Ik ben eigenlijk altijd al een speler geweest... Die geniet van spelers met mentaliteit en karakter. Daar heb ik altijd iets mee. En dat zie ik nu in dit team terug. Weet je, dat ze voor elke centimeter willen vechten en knokken. En een trainer die zelf verdediger is geweest. Dus die heel goed uit de organisatie denkt. En dat is de grootste winst die hij met dit team heeft gemaakt. In een korte tijd, een halfjaartje. Eerst uit de organisatie. En Marokko was altijd heel frivol. Was goed aanvallend voetbal. En hoe beter het ging, hoe meer iedereen zijn trucjes liet zien. En de gaten werden groter, het veld werd groter. Ja, en dat heb je er helemaal uitgehaald. En maar hoe heeft hij dat, Dries? Want ze kwalificeerden zich voor de WK. Toch ging de trainer er als het ware uit, zeg maar. Deze jongen kwam. Hoe heeft hij in zo'n korte tijd dan dit? Want het is een soort omslag in denken. Wat hij toch. Ja, maar ik denk dat het... Met de interviews die ik lees, denk ik dat het een hele... intelligente trainer is in de zin van people manager. Het was een interview ook over Ziyech. Hè. Wat heeft hij nu ineens anders gedaan dan Ziyech bij de vorige bondscoach overhoop? Hij zei, ja, ik maak hem belangrijk, ik geef hem veel vertrouwen. Hij is mijn leider. Het is toch ook de beste speler die wij hebben. Nou ja, dus hij weet wel hoe hij met zijn spelers om moet gaan. En ik denk dat dat het grootste verschil is met de vorige bondscoach die eigenlijk... Ja, de man zelf wilde zijn en even laten zien van dit is hoe ik het wil. En Ziyech betichtte van dat hij geen arbeid leverde. Nou ja, wij kennen Ziyech en ik denk dat hij nog nooit onder de 10 kilometer heeft gelopen. Het is altijd een teamspeler geweest. En daar ligt de kracht nu van Marokko. Echt de discipline in het groepsdenken, het hele groepsproces. Eigenlijk wat Van Gaal dus niet zo goed is gelukt. Misschien lukt bij Marokko wel. Ja, want ik denk dat hij wel de jongens wel wat meer vrijheid geeft. In de zin van, zodra we de bal hebben, ja, dan mogen ze ook wel hun ding doen. En dan zie je ook wel dat ze dan wel echt wel aardig kunnen voetballen. Dus het is... ik ben nooit echt van het anti-voetbal, het inzakken. En, maar ja... Nu voor dit WK. Nu wel. Ja, nee. Dit is een unieke prestatie. Aan de bal, Kees, dan wordt het toch aardig gevoel. Met name tegen Portugal ook de eerste helft. Maar dat is ook wat ik bedoel met 4-3-3. Ja, dat zouden wij toch ook moeten kunnen, zeg maar. Ja, maar als we puur spelanalytisch, als je naar Marokko kijkt... want we mogen geen kwaad woord over Marokko zeggen. Maar iedereen is natuurlijk in een soort euforie... kijk naar Marokko, omdat het zo'n bijzonder sprookje is. Nee, maar je mag toch gewoon zeggen dat het niet leuk is... om naar te kijken hoe zij het doen. Maar dat betekent niet dat het niet knap is. En dit is voor hun, die coach die heeft gezien... oké, dit is de manier. Net als wat we net zeggen, Van Gaal had de manier... om het bij het 5-3-2 te doen. Nou, dit was hun idee. Nou ja, maar denk ik ook dat die trainer... Je ziet wel dat hij soms anders speelt tegen teams. Hè? Kijk, hij kijkt gewoon heel goed naar wat heb ik in mijn selectie... en wat is de kwaliteit van mijn selectie. Hij kan ook net zoals Zwitserland denken... ik ga tegen Portugal hoog druk zetten... en we kunnen ze van ze winnen. Ja, en dan krijg je ze met dat soort jongens om je oren. En zeker een Felix die overal tussen de linies wil spelen. Je hebt die spitsen die snel zijn... Nou, dat is voor hem ook weer een stukje inzakken. Nee, maar het is volkomen logisch. Ja. En met name als het werkt. Als je de eerste wedstrijd 0-0 speelt tegen Kroatië... en daarna win je, ja, dan ben je wel gek als je formatie en je ideeën gaat veranderen. Ja. En wat ik wel gewoon mooi vind om te zien dan, als je dan gewoon goed kijkt... is hoeveel druk ze op de bal zetten. Ze zakken natuurlijk ver terug, maar op het moment dat de tegenstander... in gevaarlijke zones komt, dan hebben ze zoveel druk op de bal. En dat kost wel kracht, want als je die Amrabat ziet sprinten elke keer op die bal... en dan weer terug in positie... Ja, en je zegt dan misschien de afstanden zijn niet zo groot... maar toch elke keer weer die druk vooruit. Ja, en dat, zelfs dat ze toen even met 10 man moesten tegen Portugal... dat die spits rood kreeg, bleven ze maar heen en weer. Ik was allemaal wel heel blij, hoor. Bij ons bij mij in het café waren allemaal in het juichen, hoor. Wat bedoel je? Want dan is hij in ieder geval 100% de volgende wedstrijd er niet bij. Oh zo, daar zijn jullie geen fan van? Die we hebben. Nee. Nee, dat is... Dat had die Soudani natuurlijk moeten zijn, die jongen, toch? Of hij had die Abu Ghlal er al eerder kunnen... Deze jongen die is gewoon niet fit. Die speelt bij Bari in de Serie B. En dus wij waren allemaal aan het juichen van we redden het wel. En gelukkig volgende wedstrijd zonder hem. Ja, precies. Ja. Okay. Ja, zo had ik het niet bekeken. De keeper, Ronald. Jij bent zelf oud-keeper. De keeper van Marokko. Ja, ik zei net tegen Dries. Het is natuurlijk wel scheelt voor zo'n land als Marokko wel dat je... Excuus als ik het verkeerd zie, Dries, maar eindelijk eens een keer een echt goede keeper hebt. Nee, maar een echt goede keeper. Dat klopt ook, want dat is wat wij eigenlijk nooit hebben gehad. Echt een topkeeper. Ja. En zonder hem, dan hadden we nu niet in de halve finale gestaan. Dat scheelt natuurlijk wel. En alles wat Dries en Kees net vertellen, dringt natuurlijk ook al door... dat het eigenlijk ook voor heel Marokko en alle mensen die fan van Marokko zijn... of zijn geworden de laatste weken, niks uitmaakt hoe ze spelen. Nee, want het is een sprookje. Ja. En dat is natuurlijk wel het grote verschil met... Van Gaal en Nederland, wij denken natuurlijk altijd dat we spel moeten maken. Maar zij spelen, precies wat Dries zegt, naar de mogelijkheden die ze hebben. Ja, en ze hebben de spelers die dat nu allemaal kunnen opbrengen. En hoe hij het voor elkaar heeft gekregen om iedereen zo te laten lopen. Ja, ik zit constant een beetje naar die opstelling te kijken, omdat ik de namen af en toe een beetje vergeet. Maar ik bedoel, misschien het beste voorbeeld van Marokko is eigenlijk wel wat Luis Enrique na de wedstrijd zei. Van, hey, die nummer 8, wie is dat eigenlijk? En dan zei hij wel van, met alle respect, maar dat is eigenlijk wel wat er gebeurt. Ja. Die jongen is zo goed, althans op dit toernooi die derde zo goed, wedstrijd, dat iedereen door verrast is natuurlijk. Ja, de derde wedstrijd. De eerste twee wedstrijden was hij samen met die andere middenvelden waren ze wel de minste. Ja. Maar die trainer, die kent hem blijkbaar heel goed uit Frankrijk. Hij speelt bij Angers. Ja. Dus die heeft hem wel het vertrouwen gegeven dat hij blijft staan. Maar precies wat jij zegt. Het is ook een verrassing nu, zeker de derde en de vierde wedstrijd. En het voelt ook wel een beetje naarmate het vorderde het sprookje. Ik hoop voor jullie uiteraard niet dat het eindigt. Dan nog is het een sprookje. Het past eigenlijk ook wel bij deze WK. Ja. Hoe je er ook naar kijkt. Ik bedoel, ik laat even alle politiek achterwege. En laten we het daar alsjeblieft niet met z'n allen over hebben. Maar toch het feit dat een Afrikaanse ploeg nog nooit zo ver gekomen is. En dat nu juist gebeurt, daar in Qatar, met zoveel support over de hele wereld. Het lijkt ook wel een beetje voorbestemd, moet ik eerlijk zeggen. Een droom, ja. Amrabat is een naam die natuurlijk veel genoemd wordt, valt op. Joep Schreuder die sprak vandaag met zijn zaakwaarnemer en vroeg of hij inderdaad in een droom leeft. Nou, droom is groot woord. Hij doet gewoon wat hij altijd eigenlijk doet. Alleen groot podium nu, hè? WK, de hele wereld kijkt. Dus dat is het verschil. Hoe kan dat nou? Want we kennen hem van Utrecht. Ja, klopt. Een goede voetballer, hoor. Jawel. Maar er is iets alsof we toch verbaasd zijn. Ja, hij staat op de goede plek, hè? Dat is de zes. Dat hebben we eerder over gehad. Kijk, Sofyan is eigenlijk Utrecht, Feyenoord, Brugge. En hij is eigenlijk pas in Italië onder Juric op nummer 6 komen te staan, op zijn positie. En vanaf toen is het heel snel gegaan. Hij was binnen 6 maanden verkocht naar Fiorentina voor 25 miljoen. Dus ja, je hebt gelijk. En waar gaat dit naartoe? Ik bedoel, de zaakwaarnemer, nu we toch praten. Nou, nee, ja. Maar Liverpool? Kijk, ik begrijp dat je daar antwoorden over wil. Nee, maar het WK is wel een goed podium natuurlijk, hè, voor een speler. Het is een goed podium voor de speler. Hij heeft zich laten zien. Hè? Hij heeft zich laten zien. Maar ja, waar het toe leidt, we gaan het zien. Weet je, hij heeft ook contract bij Fiorentina. En ik moet de club respecteren. Ik kan er weinig over zeggen, Joep. Ja, is Sofyan Amrabat een van die spelers die nu zo'n droomtransfer gaat maken, denk je, Dries? Ja, het zou kunnen natuurlijk op het WK. We vergelijken hem allemaal een beetje met Utrecht en Feyenoord. En dat beeld heb ik ook. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik toen ook niet ondersteboven van hem was. Maar in Italië heeft hij zich blijkbaar toch heel sterk ontwikkeld. En voornamelijk in het balbezit vind ik dat hij echt stappen heeft gemaakt. Waardoor hij nu nog veel completer was. Dat hij al 4 longen had, dat wisten we al. Maar dat hij nu dus ook gewoon rustig met uitverdedigen, indribbelt. Of heel simpel, altijd naar de juiste kleur. Ja, dat is wel de hele grote stap die hij in zijn ontwikkeling nu heeft gemaakt. Maar als je zegt Liverpool, dan zeg ik er ook wel weer bij. In alle eerlijkheid, dat ik daar wel weer mijn twijfels dan bij heb. In die competitie. Maar goed, het zou zomaar kunnen dat hij dat niveau ook kan aantippen. Die gaan voor die Enzo Fernandez, volgens mij, las ik vandaag. Van Benfica, van Argentinië, die middenvelder. Dus. Maar toch even deze Amrabat, want die speelt wedstrijd in wedstrijd uit toch wel een heel goed toernooi. Ja, hij speelt echt hartstikke goed. Ja. En hij is volgens mij, ik las gisteren dat ze vader had gezegd dat hij helemaal gesloopt is. Ja. Hij is helemaal kapot. Dus ik vrees een beetje voor woensdag. Dat dacht ik eigenlijk bij de vorige wedstrijd al in Marokko, omdat ze zoveel hadden gegeven. Maar nu, ja, die Saïs die speelt denk ik niet, die centrale verdediger. Ja, maar je merkt wel, Kees, je weet zelf al of je nou op een wedstrijdje moet spelen in een leeg stadion zonder supporters. Of je speelt een wedstrijd met nu niet alleen één land, maar met een heel continent achter je. Ja, het helpt je over dode momenten heen, publiek. En als we weer terugkijken naar Nederland, Argentinië, hetzelfde verhaal, 1500 supporters of 45.000. Het kan je gewoon dat extra 2-3% geven. Geloof ik 100%, hoor. Dat hebben ze nu ook weer. Ja. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben blij met Frankrijk. Ik vooraf had liever Frankrijk gehad dan Engeland. Dat geloof ik zeker, maar je speelt wel echt tegen een heel goed land. Komen we nog even op één vraag over, want ze hebben 1 goal tegen, die hebben ze zelf gemaakt. Ja. Ze heeft nog niemand een goal gemaakt. Ja, die keepers schijnen ook op tijdens de training te passeren te zijn. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Dat is wel, als je al die minuten optelt die ze gevoetbald hebben, dan moet je, want je hebt het over discipline en druk op de bal. En, dat is ook wel eigenlijk een beetje toverwoord van hun, hè. Discipline. Ze zijn zo gedragen ook door het enthousiasme. En ja, ook een zekere. Ze zitten ook al in een soort van flow. Ik ben even zijn naam kwijt. Excuseer, Dries, die jongen. Jij noemde hem net, die jongen wat uitviel. Saïs. Saïs, die voorstel. Ja, ik bedoel, die lag al 3 keer op de grond. Ja. Dat je dacht, die staat niet meer op. En toch ging die weer. En hij liep ook weer alsof er niks, niks aan de hand was. Maar ja, dat is maar wel het is wel een jongen wel met ervaring. Met z'n allen zijn. Het is ook wel een jongen met ervaring. Natuurlijk een aantal jaar bij Wolverhampton. Nee, maar wat ik bedoel te zeggen is dat. Maar het feit dat ze ook wel een soort gaatje willen gaan. Ja, precies. Ja. Ik ga er niet af. Want ik moet en ik zal. Amrabat met een spuit is erop. Woensdag Frankrijk, jij bent er blij mee, dus zeg je, Dries. Liever dan Engeland. Ja, ik heb er heel lang over nagedacht. Eigenlijk wel, ja. Omdat kijk, wij gaan niet vol druk hoog in het veld staan. Dus er is niet ruimte voor Mbappé, de gevaarlijkste man. Ik weet uit ervaring, als je tegen een speler speelt die je door en door kent, omdat je met hem samenspeelt, is het lastig. Ik had, als ik me bijvoorbeeld naar mezelf kijk, interland met Marokko tegen Nederland, toen speelde ik tegen El Hadraoui. En dat was mijn teamgenoot bij AZ. Ja, die wist eigenlijk precies wat voor type speler ik was. Nou ja, dus we hebben met het Inzak en Hakimi op Mbappé, die hem door en door kent, denk ik dat we daar echt wel een grote kans maken. Dus ik verwacht het gevaar meer vanaf links als Mazraoui niet speelt met Dembele. Voor de rest is het voor Frankrijk gewoon heel moeilijk met een ploeg die inzakt. En daarom had ik liever Frankrijk dan zo'n killer als Kane en Foden en de snelle jongens die Engeland heb. Dus Marokko naar de finale? Jij ziet het gebeuren. Ik zeg dat het gaat gebeuren, ja. Kees? Ja, ik kan het me niet voorstellen. Nee, met name vanwege de fysiek. Ze hebben zoveel moeten geven. En ik geloof zeker wat Dries zegt. Ze gaan natuurlijk weer volle bak. Ja, ik denk toch dat Giroud er weer eentje in gaat kopen. Ronald? Ik vrees dat ik Kees gelijk moet geven. Dries, ik hoop het niet voor je. Hey, dat wil ik even duizend. En vooral je landgenoten. Het is wel leuk, want we zouden de poolfase niet overleven. De pool is dood. Nou ja, maar dan gaan jullie er zeker uit tegen Spanje. Dus laat ons dit nou gewoon zeggen. Dan gaat dat zeker niet gebeuren. Ronaldo. Wij bellen je Frankrijk op met onze excuses. Ik zei Portugal dat Portugal ook weer winnen. De stemverhouding is 2-1. En donderdag weten we het. We mogen er nu even over gaan denken. NPO Radio 1. Jan van der Putten hier, 10:30 met het NOS Journaal. Ja, Nederland steunt de oprichting van een Oekraïne-tribunaal. Dat zou in Den Haag kunnen komen, zegt minister Hoekstra. Zo'n agressietribunaal, zoals het wordt genoemd, kan mensen berechten die de Russische invasie in Oekraïne hebben voorbereid. In Baskenland, in het noorden van Spanje, zijn ruim 50 lichamen opgegraven uit een massagraf. Mogelijk zijn het slachtoffers van het Franco-regime. Spanje probeert met de Franco-tijd in het reinen te komen. In Noord-Frankrijk, bij de Belgische grens, zijn klanten in een Lidl-supermarkt aangevallen door een man met een bijl en een mes. 3 mensen raakten gewond, 1 van hen zou de dader zijn. En meldkamers moeten stoppen met het waarschuwen van de pers bij calamiteiten, zoals ongelukken en branden. Volgens minister Jesselgus is het persalarm dat dan wordt gegeven in strijd met de wet, want iemands privacy kan in het geding zijn. Langs de lijn en omsteken. Half uurtje sportforum nog met hier in de studio Kees Kwakman, Dries Boussata en Ronald Waterreus. We gaan het hebben over penalties. We noemen zo eens een paar namen. Lionel Messi, Alfonso Davies, Harry Kane, Robert Lewandowski. Ze misten allemaal dit WK al een penalty. En totaal ging er dit toernooi 19 maal de bal op de stip in de gewone wedstrijden, waarvan er 13 werden benut. Daar komt de aanloop van Robert Lewandowski. Lewandowski mist! Oh, wat een moment! Nu komt de rust eraan. En schiet hij hem er niet in. Weer een penalty gepakt door Chesney. De tweede dit toernooi. Virgil van Dijk. Van Dijk mist. Ja, Van Dijk mist, dat weten we inmiddels. Louis van Gaal besteedde heel veel aandacht aan de strafschoppen, maar het mocht dus allemaal niet baten. Statisticus Jiri Vergouw, penaltyprofessor, benoemd penaltyprofessor, ik weet niet of hij, maar in ieder geval is basisregel nummer 1, de aanloop moet minimaal 5 meter zijn. En daar had hij bijvoorbeeld veel kritiek op. Eerst eens even over de trainbaarheid van die penalties. Dries Boussata, zijn penalties te trainen voor een WK? Nee, omdat de druk niet te trainen is. Ik heb voor mezelf ook altijd, ik had wel een redelijke trap. En met de trainingen, nou, dan gingen ze er ook altijd wel, nou, laten we zeggen, van de 50 misschien 45 in. En de gewone wedstrijden waar geen druk op was, dan gingen ze ook gewoon vast in het zijnetje. En ik heb een kwartfinale voor de beker met AZ gespeeld. Nou, dan neem je gewoon je vaste hoek. Ja, en dan schiet je hem toch niet helemaal in de hoek. En de keeper pakt hem. En dat had toch ook met de druk toen te maken. Dat je gewoon richting die bal gaat. En dat je denkt van, hey, moet hem nu wel maken. Want het is een halve finale. En dan hebben we het over de Nederlandse beker. Dus laat staan een WK. Zoveel mensen, de hele wereld kijkt mee. En dat is gewoon niet na te bootsen. Ik ben van mening dat als je een penaltynemer bent, je hebt er 2 soorten. Eentje die wacht af, kijkt wat de keeper doet en dan legt hem in een hoek. En de andere heeft een vaste hoek. Als ik het over moet doen en ik heb een vaste hoek op een WK, dan denk ik niet aan mijn vaste hoek. En dan doe ik gewoon mijn ogen dicht en keihard dwars recht door het midden. En zo zou ik hem dan nemen, want die druk is gewoon te groot. Ronald Waterreus, het is niet te trainen. Waarom doen ze het dan? Het is wel te trainen. Maar ik ben het wel met Dries eens. Die druk is niet na te bootsen. Maar de handeling aan zich is natuurlijk te trainen. En hoe beter jij die handeling beheerst, hoe makkelijker het is om die onder grote druk te herhalen. Maar dan nog, op het moment suprême, moet je het nog maar doen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat als je die bal daar neerlegt en hem een keer niet goed raakt, want dat gebeurt altijd wel een keer. Je geeft ook al een keer een slechte paas. Alleen ja, als die bal stil ligt op een penaltystip en Het is te trainen. De handeling aan zich is te trainen. Ik heb een paar jaar met Ruud van Nistelrooy gespeeld. Die nam aan het eind van elke training een penalty in exact dezelfde hoek. Elke keer opnieuw. En ik heb er in 4 jaar tijd geen één van hem gepakt. En die heeft er in de wedstrijden ook al eens één gemist. En je ziet dit toernooi bijvoorbeeld. Lionel Messi, die mist er één. Maar die 2 tegen Nederland maakt hij alsof hij er nog nooit eentje gemist heeft. Rol van de keeper in een serie. Ja. Want hij had op zijn bidon kreeg hij allemaal plakketjes van zijn vrienden. Wil echt dat ik er iets over ga zeggen. Nee, maar wat zie jij als rol? Want je kan bijvoorbeeld kiezen, een keeper wacht op de slechte penalty. Hè, want je weet ook zeker statistisch gezien dat 1 op de 5 een hele slechte penalty gaat nemen. Of ga je 5 keer voor een hoek? Ja, je zou bijvoorbeeld theoretisch, zou wel heel makkelijk kunnen zijn 5 keer dezelfde doen. 5 keer dezelfde hoek. De kans dat er 1 keer een bal in die hoek komt is natuurlijk vrij groot. Alleen ja, goed, je hebt ook weer te maken, zeker vandaag de dag, met tegenstanders die misschien denken, hey, de keeper is al 3 keer naar die hoek gedoken. Kijk, het wordt natuurlijk naar verloop van tijd. Hoe deed jij het, als ik vragen mag? Had jij een vaste hoek of keek jij wat de speler ging doen? Als nemer of als... Nee, het is gewoon, je stond op doel en wat deed jij? Nou, je probeerde, kijk, even kijken, we hebben ooit een penalty serie van bekerfinale gehad. En in de kwartfinale van de UEFA Cup tegen Feyenoord. Ja, weet je, soms is het ook gewoon jouw gevoel, omdat je de tegenstander kent. Hè, dat zijn dan wedstrijden in Nederland. Dat je daar gewoon voor jezelf het idee hebt van, ik weet wat hij gaat doen. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. Ik denk sowieso, statistisch gezien, is een rechtspoot. Ja. Ik bijvoorbeeld, mijn vaste hoek was gewoon rechts van de keeper, links. Ja. Ik denk statistisch gezien is dat een rechtspoot ook veel meer die hoek altijd is. Want met je binnenkant die verre hoek pakken, dan heb je altijd het idee van, dat kan dan net langs gaan. Dus... Maar in een serie is ook al, het wordt op een gegeven moment wel een soort van spel. Ja. Wat ga je doen? Ga jij bijvoorbeeld, je ziet nou steeds meer keepers heel gek doen. Maar wat stond er op die... Deed best vaak gek vroeger, maar niet op de lijn. Althans niet met penalties. En dat vind ik zo'n onzin. Dat vind ik ook geen keeper. Maar ja, als je er dan 2 pakt, zeg wat maar. Wat stond er nou op die bidon van Noppert? Want hij ging elke keer weer even kijken. Ja, daar zullen de penaltynemers van Argentinië op staan. Maar ja, daar heb ik, wat ik zeg. Weet je, als wij hier met z'n 5 voor het toernooi de eerste 5 penaltynemers van Oranje hadden genoemd, dan hadden daar Weghorst en De Jong nooit bijgestaan, want die staan normaal nooit op het veld. Ja, en zeker niet met 5 wissels. En dat is bij Argentinië waarschijnlijk ook het geval. Dus in hoeverre weet jij daadwerkelijk wat die tegenstander gaat doen? Kijk, en je kunt hooguit weten wat die doet normaal. Maar wat die op dat moment doet, wat Dries net ook zegt, op training doet hij altijd dit. En de beelden die ze van Dries ooit misschien genomen hebben op training, was hij gaat altijd daar, op het moment suprem doet hij iets anders. Ja. En die spelers weten ook dat hun penalties geanalyseerd zijn. Paredes en Fernandez, die zullen waarschijnlijk geen 6 penalties hebben genomen in hun carrière. Dus die gaan dan ook weer denken, het is op het moment suprem als keeper denk ik ook gewoon godzegende greep en wat je gevoel zegt. Ja. Van Dijk nam dan die eerste panel, die miste die... hij wilde dat, als aanvoerder. Om die eerste filmpje te nemen. Had je gezien, dat filmpje met Van Gaal. Ja, vond ik apart. Dat was op beeld vastgelegd, dat Van Dijk zegt, ik neem die eerste. En dat Van Gaal ook iets zei van, weet je het wel zeker? Ja. En dat is, ik wil mijn verantwoordelijkheid pakken. Maar zou dat niet nog iets stiekem te maken hebben met de saga van Van Basten? Ik vond het heel geforceerd Dit was al eerder, het was al eerder, het filmpje was al eerder opgenomen. Ja, ik vind het goed, maar... Op het moment dat het moet gebeuren, vond ik het toch geforceerd dat hij die eerste penalty ging nemen. En per se ook wilde dat Oranje begon. Ja. Had Van Gaal daar dan... Nee, Van Dijk zelf. Ja. Ik bedoel, Van Dijk heeft natuurlijk... Ik weet het niet, het is een gevoel. Ik ben ook gewoon maar toeschouwer geweest afgelopen vrijdag. Ik zit daar en ik zie hem gewoon voor mijn gevoel heel overdreven van... Ik zal eens hier de grote leider bewijzen te zijn om die eerste te nemen. Ja, nou, het is dus in ieder geval duidelijk dat het zijn keuze was om die eerste te nemen. Het is hem ook te prijzen dat hij het wil. Maar als je er dan niet in gaat, is het wel pijnlijk. Ja, moet je dat dus toestaan? Of moet je als Van Gaal zeggen, ik wil de beste penalty... Ik zou bij de beste penalty beginnen, maar goed. Ik heb van iedereen begrepen... Is het nou toch een loterij of niet? Want jullie zeggen, het is wel beïnvloedbaar, niet beïnvloedbaar. Ik ben er niet meer uit. Kees, is de loterij of niet? Ik vind het geen loterij. Nee, want we hebben 5 keer meegedaan aan een loterij met 2 deelnemers en 5 keer verloren. Als de loterij was, zouden we 2,5 keer hebben moeten kunnen winnen, toch? Ik ben denk ik ooit... hebben wij als Nederlands elftal ooit op een groot toernooi een penalty-serie gewonnen? Nou, Zweden. 2004 in Zweden. Ja, toevallig was ik erbij. Vandaar dat ik het weet. Ja. Is volgens mij de enige. Ja, en Krul. Costa Rica. Je hebt gelijk, Costa Rica, de kwartfinale. Maar ik bedoel, is dus wel... Dus het blijft gewoon, je kan oefenen wat je wil. Het gaat uiteindelijk om de druk. Daar gaat het om. Nee, tuurlijk, ja, maar dat zou impliceren dat wij altijd minder goed tegen de druk kunnen dan de tegenstander. Dat kan nee, niet hoor, want kloppen. Je hebt ook twee keer een toernooi gewonnen. Dus het ligt er maar gewoon twee aan keer? De spelen. Of nee, een toernooi gewoon twee keer een reeks gewonnen. Ja, maar goed, als we het tegen elkaar afzetten, hebben we het, weten we dat al precies? Een stuk of 6-7 keer. We hebben wat vaker verloren. Best wel vaak verloren. Het zou impliceren dat we altijd minder goed tegen de druk kunnen. Dat kan het niet zijn. Nee, maar niet alleen wij, iedereen. Daarom mist Messi hem ook. En Lewandowski mist hem ook. Zeker. Dus het is gewoon... Kane ook. Ja, Kane ook. Dus het is toch maar die goed, in druk principe moet die moment. Druk voor iedereen hetzelfde hoe zijn. Alleen ja, niet gemaakt, die Kane. Die zou hem eigenlijk gewoon met zijn ogen dicht aan denken van... Nou, die schiet hem dan in. En nu mist hij hem toch. Ja, wat ligt het er dan niet aan zijn trap? Statistiek, alleen op het WK van 2010 ging er nog minder penalties in. Toen 9 van de 15. Nou, dus ja, goed, kom we hebben 60 nu dan wel... Die statistiek gaat natuurlijk, waar we net ook in dat stukje over hadden... over penalties tijdens de wedstrijd. Dat is natuurlijk wel een heel andere penalty. Ja. Want het is natuurlijk toch wel een verschil... of jij midden in de wedstrijd een penalty krijgt... en die bal ligt op die stip... en jij weet dat je hem gaat nemen... of je moet vanaf de middenlijn... Ja. Ik zit naar Kees en Dries te kijken. Ja, zeker. Maar wat je weet... Heb jij ooit zo'n serie meegemaakt? Verschrikkelijk. Ja, maar dat is... En ik heb het helaas zelf ook een keer aan de lijf ondervonden... Bekerfinale. Ja, jij moest nemen, toch? Ja, moest niet. Ik was vrijwillig omdat iemand niet durfde. Zei ik doe het wel. Maar ik hoef dat stuk dan niet te lopen. Nee. Dus ik had veel minder tijd om mij voor te bereiden. Is geen excuus, hoor. Dat is gewoon een heel slecht getrapte bal. Alleen, dan gebeurt dat. Ja. Maar misschien ook in je onbewust, hè, als het tijdens de wedstrijd gebeurt... of dat je een penalty krijgt, dan heb je toch een zin van... ja, de wedstrijd gaat nog onbewust. Ja, natuurlijk. Kunnen we nog alsnog maken of niet. Nog maar één dan... vraagje erover, Kees. Want er zijn ook mensen die zeggen dat Van Gaal al die mensen erbij heeft gehaald... en Pieter Murphy zo prima, maar hij had het niet zo mee naar buiten moeten treden. Hij had het gewoon als een procesje moeten doen en gewoon moeten pogen en dan naar niet. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat er nou eigenlijk allemaal precies gebeurd is. Voor ik daar dan ook echt een oordeel over kan vellen. Ja, wel, maar het werd gepresenteerd alsof wij wereldkampioen penalty nemen gingen worden. Ja, dus als je dan uiteindelijk ziet hoe het afgelopen is. En ook het gedrag natuurlijk van de Nederlandse elftal spelers. Maar Ronald, jij vond dat beleid wel goed, hè? Nee, ik dacht dat Tom dat moest doen. Maar goed, nou doe jij het. Er was toch ook nog een keeper die niet meer werd uitgenodigd? Nou ja, goed, dat is Krul, dat heb ik bijvoorbeeld gezegd. Kijk, de enige keeper die karakter getoond heeft om aan die poppenkast niet mee te doen, dat was Tim Krul. En die is meteen afgeserveerd. En is de enige die ooit bewezen heeft om onder die druk een penalty te kunnen pakken. Ja, klopt helemaal. Dus ja, weet je, het is wel allemaal net even iets te groot gemaakt, net even iets te belangrijk. En daardoor zo groot geworden, waardoor dat het waarschijnlijk als een molensteen om je nek heeft gehangen. Veel te belangrijk gemaakt. Precies wat jij zegt, Tom. Gewoon wel moeten doen. Want het is te trainen, het is je erop voor te bereiden. Maar hou er je mond over en doe er niet zo belangrijk over. En ik mag het heeft als een rode lap op de stier gewerkt, ook bij die Argentijnen. En ik mag toch hopen dat ze niet bij die verlenging dachten van... nou, we gaan wel richting de penalties, want die gaan we winnen. Dat leek het wel heel erg veel. Goed, nou ja, de penalties zijn belangrijk. Want 3 van de 4 halve finalisten hebben met penalties die halve finale bereikt. Ja, maar goed, dan nog blijf ik zeggen... het is toch nog steeds maar zo'n klein onderdeel van een hele WK. Alleen omdat het... vaak in die knock-out fase erop uitrijden. Maar je had die wedstrijd natuurlijk ook al lang... ja, niet zo goed waren we niet... maar die wedstrijd had je ook gewoon kunnen winnen en ook verliezen. Maar we zitten al anderhalf jaar over keepers en penalties te praten. En nou zijn we er ook nog door uitgeschakeld ook. Hebben we lekker veel aan gehad. Wetenschappelijk benaderd. Ja, mooi. Goed, Marokko-Frankrijk hebben we besproken. Andere halve finale gaat tussen Argentinië en Kroatië. Heel even nog terug op die wedstrijd van Nederland tegen Argentinië. Ontzettend veel opstootjes, ook na afloop. Hoe kijken jullie daar naar, Dries? Nou, ik had dat liever op het veld gezien. Al met andere wedstrijden ook een beetje dat gif. Die felheid die je al eerder benoemde, die ontbrak. Ja. Die had je, maar... Ja, maar ook denk ik wel wat Ronald zegt. Is gewoon een rode lap stof wat we voor die Argentijnen hebben opgehangen. En de reactie van Messi, waar komt dat allemaal vandaan? Weet je? Ja. Nou, blijkbaar irriteerde zich toch wel aan al die hele grootspraak van penalties. En, dat hij naar Van Gaal toe liep van je praten veel. Ja. Kees, waren dan alleen de Argentijnen onsportief of deden daaraan mee? Eigenlijk het allereerste opstootje was dat die gozer die Paredes die bal in de dugout stoot. Nou, ik vond ook gerust dat Nederland daar wel even wat mee mocht doen. Een mooie body check van Van Dijk. Die kwam je goed weg over. Dat had ook gewoon rood kunnen zijn. Ja, alhoewel die Paredes had dan ook rood moeten hebben. Dus hij, maar die scheids dacht, dan los ik het zo op. Die was lekker goed ook, die scheids. na afloop allemaal. Kijk, dat die Argentijnen reageerden op Nederland toen ze die penalties hadden gewonnen, dat begreep ik. Want Dumfries en ze liepen allemaal te klooien. En dan krijg je even een reactie, maar daarna had het over moeten zijn. Alleen toen, die keeper van hun, die ging... Dat is echt boos. Ja, die ging ook lopen schelden en gek doen. En daarna in de catacomben nog, las ik naar vandaag ook. Maar, ja, dat hoeft van mij ook al. Ik zag ook foto's, Kees, dat Nederlandse spelers tot 15, 20 meter meeliepen met de Argentijnen. Ja, ja. Heb jij dat ooit gezien? Want dat keepers een beetje zitten te pielen bij penalties, dat hoort bijna. Maar dit kan toch ook niet? Bizar, ja. Je raakt er nu dus aan dat de ene ploeg aan die kant moet gaan staan. En de andere ploeg aan die... Ik zat ook denken, er moet toch een regel zijn? Ja, maar ook die keeper van Argentinië, die tikte die bal gewoon uit Berghuis handen weg, hè? Maar die scheids, die moet dan toch ook optreden? Die moet gewoon meteen geel geven en zeggen, nog één keer gek doen en je krijgt rood. Maar Nederland ook Dumfries bij zijn eigen ploeggenoot, notabene. Bij Lautaro ging hij voor zijn neus staan. Ja, dat hoorde waarschijnlijk ook bij het Peter Murphy-spel. Nou, heeft ik niet wil zeggen dat ik dat wel echt in die strafschopserie... In het begin begreep ik het niet zo goed, want die beelden komen natuurlijk pas een dag later. Maar dat vond ik echt wel een echt dieptepunt. Ja. Ik snap echt wel, ik ben zelf keeper geweest, een beetje klooien met degene die hem gaat nemen. En zeker als je ze kent, hè, van iets zeggen in de trant van hij moet er wel echt in nu. Hè, want, of zo weet ik veel wat je nog tegen elkaar zegt. Ja. Maar meelopen, mensen, ja, dat vind ik toch wel... Ja. Maar er komt een onderzoek, hè? Dus het wordt uitgezocht. Ja, terecht ook. Dit is echt niet goed dat dat... Vind ik ook eigenlijk, als je dan toch zo kritisch op die hele penaltybenadering bent als wij hier... heb je ook niet zo heel veel vertrouwen in dat je het gaat winnen, denk ik... als je die trucjes nodig hebt, of wel? Ja. Dries, hoe vind je Argentinië voetballend? Welke indruk heb je van de ploeg? Nou, ook geen wereldelftal. Het draait echt om die ingevingen van Messi. Weet je, maar het is nou echt niet dat ik... Ik heb meer genoten van het spel van Brazilië als team. Maar Argentinië, dat is niet echt een wereldelftal. Er zit wel de teamspirit zit erin. En ik denk dat dat toch echt wel een beetje het verschil maakt. Waardoor ze er nu ook wel weer zijn. En ja, mijn gevoel zegt dat Kroatië doorgaat. Dat is... mijn gevoel. Ja, het is interessant, want Kroatië is volgens mij de minst besproken ploeg aan al dit soort tafels. En we zijn geloof ik vergeten dat die finalist waren op de vorige WK en nu halve finalist. Ja. En we kennen ze niet. En we zeggen, ik zag nu weer een pool vandaag. 70% van de mensen denkt Argentinië. Jij zegt, denk je ook Kroatië? Nee, ik denk wel Argentinië, want het is leuk dat Dries het zegt... en omdat we het natuurlijk ook veel over Marokko hebben gehad. Maar bij Argentinië speelt natuurlijk toch mee, ook bij al die spelers... Ze kunnen natuurlijk voor de kroon op het werk van Messi zorgen, met z'n allen. Het is natuurlijk ook geen toeval dat er 45.000 Argentijnen zijn in die wedstrijd tegen Nederland. Want het kan, het wonder, hè, dat Messi op zijn 35e toch eindelijk wereldkampioen wordt, kan. Ja, maar ze spelen niet compact, nee, hè? Nee, maar toch moet ik wel zeggen, ze spelen inderdaad niet zo geweldig. Ik heb ze tegen Polen heel wedstrijd is echt goed zitten kijken. Dan miste Messi een penalty in de eerste helft. Ja. En niet dat Polen nou zo geweldig veel tegengas gaf de tweede helft. Maar toen speelden ze wel echt goed. Die hadden ze volledig in hun greep. Ja, maar als het op 0-0 uitdraait, wat denk je van die keeper van Kroatie dan? Ja, maar die keeper van Argentinië gezien. Ja, nou, ik denk dat die van Kroatië toch nog een slagje beter is. Ja, dat zeg je nu. Maar heb je gezien hoe die Argentijnen... Want alle penalties van de Argentijnen die erin gingen, gingen er wel echt in, hè? Daar zat er geen 1,5 in, hè? Nee, dat wordt heel interessant als het penalty's wordt. Jullie verheugen je nu al op de penalty's. Kroatië, die hebben er een handje van om verlenging en penalty. Maar die zullen ook wel een beetje moe zijn ondertussen. Modric, de absolute superster daar. En die heeft in aanloop naar de wedstrijd mooie woorden over Messi. Claro, Leo is muy grande. Es mejor jugador de ellos. Y vamos a tener muchas dificultades para de pararlo. Pero estamos preparados. Ja, Messi is de beste speler ter wereld. Maar we zijn er klaar voor om tegen hem te spelen. Kijk, dat had Louis nou gewoon moeten zeggen. In plaats van het zijn 11 spelers. In plaats van Messi was niet zo goed de vorige wedstrijd en wij hebben een beter team. Ja. Hadden we door geweest. Even dan ook toch over die Modric. Want die vinden we natuurlijk wel goed. Dat is toch ongelooflijk. Ja, niet te geloven. Het is niet te geloven. Hij, geweldig man. Hoe wij het op tv zien, zo ziet hij het op het veld. Gewoon, hij ziet gewoon van boven. Hij maakt altijd de juiste keuze. Ja, maar ook en een buitenkantje rechts. En een balletje met links. Maar en als we het weer hebben over de teamspeler. Heb je die meters die hij maakt voor het team. Hij blijft lopen. En die trainer die zegt nu al van ik hoop niet dat hij stopt. En dat hij in ieder geval meegaat naar het volgende EK. Maar hij is ook pas 37. Dat kan makkelijk. Ja. En dat ook als je dat dus met de sterren die van dit WK. Neymar, Mbappé, Messi. Die hoeven verdedigend niet zoveel te doen. Hè? Die Modric die loopt nog eventjes... Ja. 13 met verlengingen bij nog even 14,5 kilometer in de wedstrijd erbij. Ja, het is echt. En ook Als we het dan over opstootjes hebben en over hoe je je gedragen moet in het veld. Ja. Nou, dat is ook nog even een voorbeeld, hoor. Ja. Meteen naar Casemiro na afloop. Hem even omhelzen, een zoen geven. Gewoon, zo kan je ook een ongelofelijke topspeler zijn. Echt, voor mij op dit moment de beste speler die er is. Echt genieten. Je kunt, we gaan even heel wat anders bespreken met jullie. Je kunt appels niet met peren vergelijken. Dat gezegde is weer veel gebruikt nadat gisteravond bekend werd gemaakt wie de genomineerden zijn voor sportman en sportvrouw van het jaar. Vooral over de keuze bij de vrouwen is veel te doen. Dit zijn de drie genomineerden. Irene Schouten, schaatsen, is genomineerd. Irene Schouten, de beste marathonrijdster die we ooit gehad hebben. De koningin van de massastart en nu ook de koningin van Olympisch Peking. Suzanne Schulting, short track. En Suzanne Schulting wint hem! Suzanne Schulting pakt hem voor Min Young Choi. Fus, houd u Olympisch kampioene. En Annemiek van Vleuten, wielrennen. Uit het zadel. Het gaat nog een keertje staan. Ja, het is gedaan. De slag is geslagen. Dit was ook de dag dat ze het moest doen. Ze deed het dus op de Italiaanse wegen in de Giro, op de Franse wegen in de Tour. En nu hier in Spanje met een lange solo. Er stond geen maat op Annemiek van Vleuten. Ja, Ronald, wat veel mensen meteen dachten. Femke Bol zit er niet bij. Ja, maar wij zitten bij die sportverkiezingen aan het eind van het jaar sowieso altijd gevangen in deze discussie. En we zitten eigenlijk altijd gevangen in schaatsen. En wie is wij? Ja, wij Nederlanders. Het is het enige land waar ze was schaatsen. De coach van Femke Bol, die stuurde een tweet uit. Ja. Het aan de laatste Olympische Spelen 201 landen deelnamen de atletiek en 27 gaan schaatsen. Natuurlijk ben ik een beetje flauw wat ik zeg, maar het is natuurlijk wel. Ik bedoel, atletiek is een absolute wereldsport. En schaatsen, ja, bij ons is dat heel belangrijk en heel populair. En dat doet ook niks af van de prestaties van de mensen die schaatsen. Maar ja, ik vind het nogal een verschil of je in een mondiale sport iets wint. Of in een zeesport, internationaal gezien. Kees? Ja, hier kunnen we nog wel even anderhalf uur over discussiëren. Ja, natuurlijk. Met twee minuutjes, Kees. Ik las dat Bas van der Goor, toch? Ik las dat hij zei van ja, we wilden eigenlijk echt 4 of 5 namen nomineren. En weet je, als je het mij vraagt, ja, Van Vleuten. Ja. Giro gewonnen, Tour gewonnen, Vuelta gewonnen, wereldkampioen. Ja, geen twijfel over mogelijk. Maar ja, Irene Schouten, ik zat ook met mijn ontbijtje op de bank. Zat ik te juichen toen ze won. Ik vind het ontzettend moeilijk. En we hebben ook nog Irene Wüst gehad. Die zit tot de beste Olympia aller tijden. Ja, die krijgt dan als goedmakertje waarschijnlijk de Europrijs. Ja. Dat is een typisch polderoplossing. Ja. Nee, ja. Misschien moeten we er ook niet zo negatief over hebben dan elke keer. Hè. Uiteindelijk moet het iets leuks zijn. Ja. En de discussie die komt nu, want nu las ik weer een tweet van Thijs Zeeman over Marijn Zeeman, de ploegleider van Jumbo Visma, dat die niet genomineerd was. En daar werden ook weer reacties op gegeven. Ja, zo heeft iedereen probeert zijn eigen mannetje of vrouwtje naar voren te sturen. Ja, het is natuurlijk wel raar dat Jumbo Visma, waar twee Nederlanders aan de start staan. Eén meedeed in de Tour, ja. Eentje zelfs maar. Ja. Ja, die zijn genomineerd voor de ploeg van het jaar. Maar de ploegleider, de man die het allemaal uitgedacht heeft, dat is wel een Nederlander. Dus het is wel raar dat zijn ploeg dan wel genomineerd wordt, maar hij als coach. Maar de reactie daarop is weer dat hij het niet helemaal alleen heeft gedaan. Nee. Niemand die het erbij zit. En, ja, maar goed, geen enkele coach buiten. Nee, precies. Dus de discussie is eindeloos. Dries, wat denk jij? Waar maken ze zich allemaal druk over? Je zit zo lekker te kijken. Ik denk dat ze in Marokko de sportploeg van het jaar wel al hebben. Ja, ik denk het ook. Die staat sowieso vast. Nee, ik luister heel fascinerend naar. Ik sluit me aan bij Ronald. Ik heb niet veel met het schaatsen. Maar ook niet veel schaatsen met wel heel leuk. Ja, is gewoon een hele kleine sport. Ja. Nee, maar daarom sluit ik me aan bij jou. Maar ik heb ook niet echt veel met. Dus het is voor mij om het even. Ja. Nog even de mannen dan noemen voor de vorm. Max Verstappen, Thomas Krol en Harry Lavrijsen. Die zijn kanshebbers daar. Logische namen, Kees. Mis je daar ook nog mensen? Nou, niet per se. Nee. Ja. En wie moet het dan worden, Kees? Thomas Krol. Ja? Ja. Niet Max Verstappen. Kees is schaatsen. Ja, dat doen ze in drie landen. Nee, natuurlijk niet. Max Verstappen inderdaad. Lavrijsen, die heeft. Bij Max Verstappen zeggen wetenschappers dat 78% door de auto komt. Ja, maar daarom dan krijg je dat gezeik weer als die het wordt. En dat is natuurlijk ook, slaat ook nergens op. Ah, ja. Ik gooi er nog een beetje. Heb je enig idee hoe Harry Lavrijsen heeft volgens mij afgelopen drie weken geleden voor het eerst een sprint verloren in 4 jaar. Ja. Dus dat lijkt me wel 3 keer Olympisch goud. Ik hoor hier links van me dat het Harry wordt. Ja, ik ben om. Volgende week is het zover. Hè? Er gaat inmiddels hier een bord omhoog. De blessuretijd bedraagt... ruim 3 minuten. We gaan het hebben over een man die bij veel koffiezetapparaten... voor de nodige gesprekstof zorgde. Cristiano Ronaldo, uitgeschakeld op het WK... en heeft dus zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Voetbalgeschiedenis wordt hier geschreven. En hij, ja... Ronaldo se despede das Copas do Mundo. Je kiest niet zelf je podium om afscheid te nemen. Je kiest niet zelf je laatste wedstrijd. Look, I see him still wanting to play. Chora Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro da história da seleção portuguesa. You are right, I do think they have to move on. But I still think he'll have a part to play. Het doet onvoorstelbaar veel pijn om een levende legende als Ronaldo, want het is hij nog altijd... zo te zien afdruipen. Ja, tranen met tuiten. Hè. Ontroostbaar was hij. Hij wist niet hoe snel hij het veld moest verlaten. Brengt ons bij de vraag. Welk afscheid van een sporter staat jullie bij, Dries? Voor mij was het wel Maradona. Ja, dat blijft wel... de enige keer dat ik eigenlijk een beetje... dat ik mee moest vechten tegen mijn tranen. Dat mijn vader... die leefde toen nog... echt naar me keek van, wat ben je nou mee aan het doen? Je gaat er niet huilen, hè? Het is maar een voetballer. En ik keek hem zo, ja, ik zeg, maar hij is wel een andere voetballer. Hij is wel de allerbeste. Ja, en dat is wat me altijd bij is gebleven. Ronald. Van Basten in San Siro. Ja. Capello. Ja, hij was mede daardoor, maar toch ook echt gewoon het... Ja, Van Basten. Met zijn zwarte jasje en zijn roze bloesje. Ja, goed, het is al 10.000 keer teruggehaald. Nee, maar geweldig. Belangrijk. Beter kan niet. Zo... Ook emotioneel toen je keek? Nu heb ik er wel. Nu toen jij dat zei van die tranen van Capello, krijg ik er wel weer kippenvel van. Ik was er zelf niet zo emotioneel onder. Want ja, maar gewoon het idee hoe het ging. Het past precies wel ook bij de man zelf. Kees? Ja, Federer. Ja. Niet zo lang geleden, ja. Met allergrootste rivaal naast hem. Ja. Dat ook iets, handjes vasthouden. Iets unieks, iets vertederend. Ja. Ellie Goulding die optrad, ook iets wat dan nog steeds in mijn hoofd zit. Hoe komt die in godsnaam op dat afscheid? Wat Federer zelf wilde. Ja, dat was schitterend. Ik heb echt gehuild. Ik ben een groot tennisliefhebber. Die heeft 20 jaar van mijn tennisleven heeft die deel uitgemaakt. Dus ja, schitterend. Moet Ronaldo ook nog een afscheid krijgen, jongens? Ja, dat lijkt me wel, toch? Ja. Einde van het tijdperk, hè? Het komt eraan. Zeker. Ik vind het triest, ik vind het jammer. Wie zou er dan optreden eigenlijk? Ik weet niet. Ik denk geen Marokkaans artiest. En iets met veel kitsch, maar... Ja, heel graag Argentijn waarschijnlijk. Goed. Ik zeg nog heel even, Pek Zwolle gewonnen met 1-0. Blijven bij Pek Zwolle met 1-0 gewonnen van Helmond Sport. Staat tweede achter Heracles. Tot zover het Sportforum. Dank aan Kees Kwakman, Dries Moussata en Ronald Waterreus. Zometeen met het oog op morgen, gepresenteerd door... Chris Keijne. Mooie avond. Dag. NPO Radio 1. 1 vandaag. Wij zaten op een energieverbruik van meer dan 5000 kuub per jaar. De gemiddeld huishouden is ongeveer 1300. Ja, dat ben ik nu ook achtergekomen, ja. Verdieping bij het nieuws. Sorry dat ik u even onderbreek, want ik wil het graag even over die loonontwikkeling hebben. Elke dag een factcheck. Dat is echt fictie. En het opiniepanel. Kijk ernaar, naar die McDonald's of naar de Burger King en loop weer door. Dat is wel makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Eens. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert? Weet meer. Ja, dat is echt een feit. Het is weer bijna winter. En we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Ster. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten.